Pamedaran bab 5. Aku terus weruh nek sing jagong nang dampar mau, tangane tengen nyekel buku gulungan. Buku mau njaba jero kebek tulisan, lan disegel karo segel pitu. Aku uga weruh malaikat sing gedhe gagah. Malaikat iki ngomong nganggo swara banter. Sopo sing pantes nglentei segel-segel iki, lan buka bukune? Nanging ora eneng wong nang swarga, apa nang bumi, apa nang sak ngisore bumi, sing bisa mbukak buku gulungan kuwi lan delok jerone. Aku terus nangis keloro-loro, awet ora eneng wong sing bisa mbukak buku mau lan maca isine. Terus eneng pinituwa ngomong marang aku. Aja nangis, delokke singa turunane Yuda. Turunane Ratu David, wis menangke lan bisa ngelentek segel pitu mau lan buka bukune gulungan. Aku terus weruh cempe ngadeg nang sak tengah dampar lan kauripan papat lan poro pinutuo. Cempe mau ketoke kaya wis dibeleh. Cempe mau sungune pitu lan matane pitu. Ya kuwi roe Gusti Allah pitu sing dikongkon budal nang sak lumai bumi. Cempe mau terus maju lan nampani buku gulungan mau songko tangan tengene sing jagong nang dampare. Kadung kuwi wis kelakon. Kauripan papat lan pinutuwa patlikur terus sujud nang ngarepe cempene. Saben pinutuwa nyekel harep lan mangkok emas isine menyan. Ya kuwi pandongane para suci. Terus padha singi kidung anyar tembonge. Kowe pantes nampa buku gulungan lan nglentek segel-segele. Awit kowe wis dipateni lan nganggo patimu, kowe wis nebus manungsa saka saben taler, saben basa, saben negara lan bangsa kanggo Gusti Allah. Wong-wong mau mbok dadekke turun-turunane ratu, dadi imam-imam sing ngladeni Gusti Allah, sing uga bakal nyekel panguwasa nang bumi. Aku terus weruh lan krungu swarane malaikat sing ewon-ewon okehe, padha ngadeg ngubengi dampare, kauripan papat lan poro pinituwa. Poro malaikat mau padha ngomong nganggo swara banter, tembonge. Cempe sing wis dibeleh pantes nopo panguwasa, kasugihan kaweruh lan kekuatan, kahormatan kaluhuran lan pamuji. Cempe sing wis dibeleh pantes nopo panguwasa, kasugihan kaweruh lan kekuatan, kahormatan, kaluhuran, lan pamuji. Aku terus krungu sakae kauripan sing nang swarga, lanang bumi, lan uga sing nang ngisore bumi, lanang segara. Pancen saenenge urip kabeh padha singi tembonge. Kaluhuran lan pamuji marang sing jagong nang dampar lan marang cempene, kahormatan lan kekuatan selawas-lawase. Lah kauripan papat mau terus padha semaur. Amen. Para pinituwa terus padha sujud lan muji.